خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، در بحث أصحاب الفروز بودیم. بحث چهار نفر رو در این رابطه خواندیم، رسیدیم به میراث الجد، میراث پدر بزرگ، پیروک. الجد الوارث من هو من ليس بينه وبين الميت انثى كأب الأب. میگه جد وارث، اون جدی که ارث میبره، کسی هست که بینش و بین میت مؤنثی نباشد، كأب الأب، مانند پدر پدر که ارث میبره. و میراثه، پس ابل ام نمیبره. چرا؟ چون بین میت و بین اون چی هست؟ زن هست. و میراثه کمیراث الابی علا ما سبق تفصیله. میراث جد به مانند میراث پدر هست بر اساس همون تفصیلی که خوندیم. پدر چند حالت داشت؟ دو حالت. سه حالت، یا فقط تعصیب یا فقط فرض یا هر دوتا همزمان. الا فی مسئلتین، مگر در دو مسئله پدر بزرگ به مانند پدر نیست. احداهما الامریتان، یکی از آن دو مسئله امریتان هست که قبلا خوندیم. فان للام فیهما مع الجد ثلث جمیع المال. در مسئله امریتان اگر به جای پدر، پدر بزرگ باشد، مادر ثلث تمام مالو میبره، ولی اگر پدر باشه ثلث باقی مانده رو میبره. و مع الابی ثلث الباقی بعد فرض الزوجیه. پس همراه با پدر یک سوم باقی رو میبره بعد از اینکه به زن یا به شوهر سهمیش رو دادیم، کما سبق که قبلا هم رد شد. این یک مسئله هست که پدر بزرگ استثناء هست. الثانیه، مسئله دیگه ای که پدر بزرگ مانند پدر نیست، اذا کان للمیت اخوتون اشقا او لعب، زمانی که همراه میت خواهر برادران شقیقه یا پدری باشد. شخص فوت کرده است، مثلا دو خواهر دارد، حالا خواهر شقیقه اند یا خواهری که پدری اند، مادری نه، خواهر مادری، خواهر برادر مادری با پدر بزرگ یعنی محجوب میشد. خواهر برادرایی که یا شقیقه باشند یا پدری باشند، شخصی فوت کرده دو خواهر دارد و یک پدر بزرگ، اینجا دیگه ما با پدر بزرگ اون معامله ای رو که با پدر داریم نداریم. البته این اختلافیه که جلوتر میاد. الثانیه، اذا کان للمیت اخوتون اشقا او لعب، زمانی که همراه با میت خواهر برادران شقیقه یا پدری باشد. فانهم یسقطون بالاب، ساقط میشوند به وسیله پدر. خواهر برادران به وسیله پدر چی میشند؟ ساقط میشوند. و فی سقوطهم بالجد خلاف، اما در این که به وسیله پدر بزرگ ساقط شوند درش اختلاف هست. و الراجح، شیخ نظریش رو الان میگه، میگه و الراجح در این اختلاف، راجح این هست که انهم یسقطون به، که برادران و خواهران به وسیله پدر بزرگ ساقط می شود، مثل پدر ارث نمی برد. چطور اگر شخص فوت کرد و پدر داشت، برادران و خواهرانش ارث نمی برند، پدر بزرگ که داشت برادران و خواهرانش ارث نمی برند. میگه قول راجح اینه، کما یسقطون بالاب، همانطور که به وسیله پدر ساقط می شوند. و کما یسقط الاخوه من الام، و همانطور که خواهر برادران مادری ساقط میشوند. اینا هم میگه ساقط میشن. و هو قول ابی بکر صدیق، و این نظریه ابی بکر صدیق هست. این حکم پدر میگه درسته؟ بله بله، میگه حکم پدر رو داره، همانطور که زمان که پدر وجود داشته باشه برادران ساقط میشند و ارث نمیبرند، پدر بزرگ هم باشه ارث نمیبرند. و ابی موسى و ابن عباس و 14 من الصحابه، این افرادی که نام برد. قال البخاري لم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. میگه ذکر نشده است که کسی با ابا بکر در زمانش مخالفت کرده باشد، در حالی که این واضح حالی هست، در حالی که اصحاب رسول الله، اصحاب مبتدای، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله متوافرون موجود بودند. بله خبرش انتها. و هذا مذهب ابی حنیفه و احد الروایتین ان احمده. میگه این نظر که برادران و خواهران به وسیله پدر بزرگ ساقط میشوند مذهب امام ابو حنیفه هست و مذهب امام احمد. و اختاره من اصحابنا جماعتون، از اصحاب ما یعنی حنابله گروهی هم این نظریه رو انتخاب کرده است، منهم شیخ الاسلام ابن تیمیه، از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم و صاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر كقفتين نزري أظهر تر وأقوى تر هست وصوبه في الإنصاف وإنه صواب دان السدر كتاب الإنصاف. واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي همين نزريرو اختيار كرداس شيخ سمين ميجي شيخ ما عبد الرحمن السعدي همين نزريرو برغزيده است. وشيخنا عبد العزيز ابن باز ميجي شيخ ما عبد العزيز ابن باز همين نزريرو برغزيده است. وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها. ميجي ابن قيم 20 وجه ادله دارين رابطه آورده است برای ترجيح همین نظریه. فلتراجع من صفحتي 71 الى 81، البته 71 81 بعربي میشه، ما دیگه فارسي شو ميجيب. من الجزء الثاني من أعلام الموقعين المطبوع مع حاد الأرواح، جزء دوم در كتاب أعلام الموقعين، خب و همچنين در كتاب حاد الأرواح. الله متعال تمام اينهاي كنام برد شدن رحمتشان کند و ما رو هم جزء أهل بهشت قرار دهد. بله جان، صاحب الفائق كتابه، اسم كتابه. وعلى هذا القول الراجح، بر أساس إن قول الراجح، لا يرث الإخوة معه شيئا بكل حال. بر أساس إن قول الراجح، برادران همراه پدر بزرگ چیزی رو به ارث نمی برند در هر حال. فيكون حكمه حكم الأبي، إن حكم دوم خبر كانه هست. فيكون حکمه حکم الابی. البته بعضی جاها با توجه به این که ذهن من روی مسائل میراثی هست میبینیم که حرکت خوب خوب حرکت گذاری نمیشه، این دیگه مغفور لهند اینا. پس حکمش میگه حکم پدر هست، الا فی العمریتین، مگر در عمریتین که اونو خوندیم. در عمریتین دو تا مسئله مشهورند که میت سه نفر داره: شوهر، مادر، پدر، یا زن، مادر، پدر. به جای پدر اگه پیروکو بیاریم دیگه داستان متفاوت میشه. خب و اما علی القول المرجوح، اما بر اساس قول مرجوح، البته این قول مرجوح از دیدگاه شیخ رحمه الله مرجوح هست، وگرنه خیلی های دیگه این قول چی میدونن؟ راجح میدونن. امام جمهور اصلا اکثریت این قول راجح میدونند. در میان مذاهب ثلاثه، مذاهب احناف این قول راجح میدونند که برادران همراه با پیروک ارث نمیارن. خود شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله یعنی امام یوسف بر این نظر است که با هم شریک میشن، ساقط نمیشن. بعد بریم جلوتر. و اما على القول المرجوح، اما بر اساس قول مرجوح و هو المشهور من المذهب، که همین قول مرجوح مشهور مذهب حنابل هستا، میگه فإن الجد يسقط الإخوة لأم، جد ساقط میکند برادران مادری را، برادران خواهران مادری را. ولا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، اما برادران و خواهران شقیقه یا پدری را ساقط نمی کند. و له معهم حالان، برای پدر بزرگ همراه با اخوه دو حالت هست. و له معهم حالان، حالان دیگه باید خبر مبتدای مؤخر باشه. خب بریم جلوتر. احداهما، یکی از اون دو حالت چه هست؟ الا یکون معهم صاحب فرض، پس حالت اول اینه که الا یکون معهم صاحب فرض با برادران همراه با پدر بزرگ صاحب فرضی وجود نداشته باشه. مانند این که شخصی فوت میکند، پدر بزرگ دارد و یک برادر، اینجا صاحب فرض تو این مسئله ما نداریم. خب فمیراثه فی هذه الحال الاکثر، میگه میراث پدر بزرگ در این حالت، یعنی در این حالتی که صاحب فرضی وجود ندارد، الاکثر اکثر هست. بله، یعنی چی الاکثر؟ یعنی دو تا حالت داره، کدومی که به نفع پدر بزرگ بود اونو بهش میدیم، اکثر رو بهش میدیم. خودش میگه از چی و چی؟ من ثلث المال، از یک سوم مال، او مقاسمت الاخوه، یا شریک بودن با برادران. ما نگاه میکنیم که آیا اگر با برادران اینو شریک کنیم سهمیه بیشتری گیرش میاد، یا این که یک سوم بهش بدیم بیشتر گیرش میاد. هر کدوم که به نفعش بود اونو به پدر بزرگ میدیم. مثلا مثالی میزنیم، پدر چه شخصی فوت کرده، یک پدر بزرگ داره با 5 تا برادر، اینجا دیگه اگر ما بیام شریکش کنیم کم گیرش میاد، چون 5 تا برادر داره، اینجا میام یک سوم بهش میدیم. ولی اگر اومد و یک پدر بزرگ داشت و یک برادر، اینجا کم گیرش میاد. اگر یک سوم بهش بدیم به برادر بیشتر گیرش میاد، اینجا میایم شریکش میکنیم، مقاسمه بهش میدیم. اینو خیلی ساده اند، بعدا با تفصیل بیان میکنه. و الضابط، بله، بر اساس قول مرجوحی که اینا ارث میبرند، اگر ارث نبرند که اون موقع این دیگه تفصیلات وجود نداره. اگر ارث نبرند دیگه قضیه از همونجا ابتدا حل شده. حالا ما داریم زمانی این مسئله رو میخونیم که میگیم ارث میبرند، حالا که میگیم ارث میبرند چطوری اینو تقسیم کنیم؟ بعدا توش اختلاف وجود داره که چطوری حالا که بهشون ارث میدیم، هم به برادر میدیم هم به پدر بزرگ همزمان، چطوری تقسیم بشن. میگه دو حالت داره، حالتی که در مسئله صاحب فرض وجود نداشته باشه، در این حالت ما میاییم نگاه میکنیم آیا یک سوم به نفع پدر بزرگ یا مقاسمه با برادران و خواهران. اگر که هر کدوم به نفعش بود اونو بهش میدیم، ولی در این مورد یه ضابطه آورده که ما از کجا بدونیم که کدوم یکی به نفع پدر بزرگ، یه قاعده میده و یه ضابطه میده. و ضابطو فی هذه الحال، ضابط در این چارچوب در این حالت، انه متى كان الاخوه اكثر من مثله فالاكثر له ثلث المال، هرگاه برادران بیشتر از دو برابر پدر بزرگ باشند، فالاكثر له، اکثر برای پدر بزرگ که گیرش بیاد ثلث المال، یک سوم ماله. یعنی هرگاه برادران و خواهران بیشتر از دو برابر پدر بزرگ بود تعدادشون، اینجا یک سوم برای پدر بزرگ بیشتره و یک سوم بشونی. مثلا مثال میزنن، شخص فوت کرده، پدر بزرگ داره و سه تا برادر، خب بیشتر شدن دیگه نه؟ اینجا بیشتر برای پدر بزرگ یک سومه. ضابطه خیلی قشنگی داره توضیح میده. و متا کانو اقل، اما اگر کمتر از دو برابرش باشن، فالاکثر له المقاسمه، بیشتر برای پدر بزرگ مقاسمه است. مثلا شخصی فوت کرده، یک برادر داره و یک پدر بزرگ، اینجا دیگه تعداد کمتره، لذا اینجا مقاسمه برای پدر بزرگ چیه؟ بیشتره. و متا کانو مثله استوى له الامران، اما زمانی که دو برابرش بودن فیکس، یعنی یک پدر بزرگ و دو تا برادر، الان دو برابره چی هست؟ پدر بزرگ هست. اینجا دیگه استوى له الامران، برای پدر بزرگ هر دو مسئله برابرند. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مقاسمش بش بدیم، سهمش یکی در میاد. اگر یک سوم هم بش بدیم، چرا؟ حالا بر مثال براتون حل میکنم. یه شخصی فوت کرده، دو برادر داره با یک پدر بزرگ، شدن با هم سه نفر، مالو سه جا میکنیم و هر یکی یکی میبره. حالا اگه یک سوم هم بش بدیم، یکی گیرش میاد. اگر بیایم مقاسمه هم کنیم، باز هم سهمش چی میشه؟ همون یکی در میاد. این ضابطه خیلی قشنگی بود، اینو به خاطر بسپارید، در گوشه یه زندگی به دردتان خواهد خورد. فلو هلک عن جد و ثلاثه اخوه، اگر شخص فوت کرد، یک پیروکو یک پدر بزرگو سه تا برادر داشت، فالاکثر للجد ثلث المال فیاخذه، پس اینجا بیشتر برای پدر بزرگ، سهم بیشتر برای پدر بزرگ، یک سوم مال هست که اونو برمیداره، و الباقی للاخوه، باقی مانده رو میدیم به برادران. ولو هلک هالکن عن جد و اخن، و اگر فوت کرد شخصی یک پدر بزرگ و یک برادر داشت، فالاکثر للجد المقاسمه، اینجا بیشتر برای پدر بزرگ چی میشه؟ مقاسمه میشه، که این دوتا رو شریک کنیم و مالو بینشون تقسیم کنیم. فیکون المال و بینهما نصفین، اینجا مال بین پدر بزرگ و بین برادر چی میشه؟ نصف میشه. ولی اگر ما یک سومو بهش بدیم دیگه، اون موقع کم گیرش میاد نه؟ تو این مسئله. ولو هلک عن جد و اخوین لاستوى له الامران، اما اگر شخص فوت کند، یک پدر بزرگ و دو تا برادر داشته باشد، دو امر برای پدر بزرگ مساویان. یعنی چی؟ الثلث یعنی یک سوم، و المقاسمه و مقاسمه، فرقی به حال پدر بزرگ اینجا ندارد. فورثه بما شئت منهما، پس ارثش بده، ای میراثی، به آن چه که تو دلت میخواد، یعنی یک سوم یا مقاسمه، هر کاری که بکنی همون یک سهمی گیرش میاد. ولو هلک عن زوج و جد و اخت، و اگر فوت کرد شخص، زوج داشت و پیروک داشت و پدر بزرگ داشت و خواهر داشت، لکان اینجا دیگه مسئله زمانی هست که در این مسئله چی وجود داره؟ صاحب فرض وجود داره. در این مسئله چی وجود داره؟ پس حالت اول که تو مسئله صاحب فرضی وجود نداشت رو خوندیم با هم. حالا حالتی که چی وجود داشته باشه؟ صاحب فرض وجود داشته باشد. ولو هلک عن زوج و جد و اخت، اگر شخصی فوت کرد و شوهر داشت و پدر بزرگ داشت و خواهری، لکان للزوج النصف، میایم نصف و به زوج میدهیم، و یستوی للجد ثلث الباقی و سدس جمیع المال، اینجا چه پدر بزرگ و یک سوم باقی مانده رو بدیم و چه یک ششم کل مالو براش مساوی میشه. لکن الاخوه هنا اقل من مثله، فالاکثر له المقاسمه، اما اینجا برادرها چی هستند؟ کمتر هستند از دو برابرش، پس اینجا مقاسمه به نفعش. مقاسمه چی میشه؟ بله. فیکون بعد الباقی فرض الزوج بینه و بین الاخت للذکر مثل حظ الانثیین، بعد از این که در این مسئله سهمیه شوهر رو دادیم، اون چیزی که باقی میموند، دقت داشته باشید، آنچه که باقی میموند میاد چیکار میکنیم؟ بین پدر بزرگ و بین خواهر میت تقسیم میکنیم لذکری مثل حظ الانثیین، چون اون زنه خواهر دیگه، این هم پدر بزرگ کیه؟ این نقطه رو براتون هم توضیح بدم. ببینید اگر در مسئله جد و اخوه خواهر بود، پدر بزرگ اونا رو عصبه میکنه، پدر بزرگ اونا رو چکار میکنه؟ عصبه میکنه. آره خواهر میتو. چرا اینجا تو این مسئله گفته بود فیکون الباقی بعد فرد زوج بینه و بین الاخت للذکر مثل حظ الانثیین؟ ببینید اینو تو ذهنتون داشته باشید. گفت که باقی مانده بعد از این که ما سهمیه شوهر رو دادیم بین پدر بزرگ، بینه و بین الاخت و بین خواهر، به چه شکل تقسیم میشه؟ للذکر مثل حظ الانثیین. شما قبلا کتاب چی رو خونده بودید در میراث؟ این کتاب خیلی جالب تر توضیح میده، البته در بعضی مسائلش، ولی حقا و انصافا کتاب تسهیلی همانطور که اسمشه. ولو هلک هالک عن زوج و جد و اخوین، اگر فوت کرد شخصی شوهر داشت، پدر بزرگ داشت و دو برادر داشت، فلی زوج النصف، سهمی زوج نصف هست، و یستوی هنا للجد المقاسمه و ثلث الباقی و سدس جمیع المال. در این مسئله ببینید اونجا نگاه میکنیم مسئله رو کدوم یکی به نفع پدر بزرگه، برابر است اینجا برای پدر بزرگ مقاسمه که یعنی شریک بشه با برادرها، و ثلث الباقی یا یک سوم باقی مانده رو بهش بدیم، و سدس جمیع المال یا اینکه از ابتدا یک ششم چی رو بهش بدیم؟ مالو، تمام مالو. فورثه بما شئت منها، هر کدوم یکی از اینا خاصی بش بده، یا یک ششم کل مالو بهش بده، یا یک سوم باقی مانده رو بعد از این که سهمیه شوهر رو دادیم، یا این که میایم شریکش میکنیم، مقاسمش میکنیم باقی با دوتا برادر. چون اینجا تعداد برادرها دوتا هستن، پدر بزرگ یکیه، یعنی دو برابر کی هستن؟ پدر بزرگش هستن، نه کمترن نه بیشتر. اگر کمتر میبودن مقاسمه به نفعش میشد، اگر بیشتر میبودن یک سوم به نفعش میشد، ولی اینجا دقیق دو برابرش هست. الحال الثانیه، حالت دومی رو که همراه با عجیبه، اونجا هم صاحب فرض بود باش. الحال الثانیه، حالت دوم، ان یکون معهم صاحب فرض، همراه ها. کتاب من هم تازه شروع میشه، نه در کتاب من هم حالت دوم، ولی تو اون مسئله هم صاحب فرض داشتی. ها؟ دو مسئله که شما ذکر کردید اون تو کتاب نیست. اونا رو من هم خونده بودم، تو کتاب شما نبودند؟ پس اشتباه چاپیه. پس اشتباه چاپیه. الحال الثانیه، حالت دوم، ان یکون معهم صاحب فرض، همراهشان صاحب فرض باشد. فیأخذ صاحب الفرض فرضه، اینجا صاحب فرض میاد چکار میکنه؟ فرض خودشو بر میداره. ثم یکون میراث الجد الاکثر، سپس میراث جد همون بیشترین میشه. خب حالت اول توضیح دادیم، زمانی که در مسئله صاحب فرض نبود، هر کدومی که به نفع پدر بزرگ بود بیشتر بود بهش میدادیم، حالا چی یک سوم چه مقاسمه، که بعدن یه ضابطه خیلی قشنگی رو توضیح داد. حالت دوم این هست که همراه با پدر بزرگ و برادران و خواهران صاحب فرض باشه، اینجا صاحب فرض فرضش رو بر میداره. ثم یکون میراث الجد الاکثر، سپس میراث جد همون بیشترین میشه. من المقاسمه، از مقاسمه، او ثلث الباقی بعد الفرض، یا یک سوم باقی مانده بعد از فرض، او سدس جمیع المال، یا یک ششم جمیع کل مال. ببینید دقت داشته باشید، اگر در مسئله صاحب فرض باشه سه حالت داره. ما نگاه میکنیم پدر بزرگو مقاسمه کنیم به نفشه، یا یک سوم باقی مانده و باقی مانده مالو بهش بدیم بیشتره، یا نه یک ششم کل مالو بهش بدیم. خب میریم جلوتر ببینیم ضابطه دیگه نوارده، چون در این رابطه هم ضابطه وجود داره. آره میاره، بریم جلوتر. خب فا ایلم یبقه الا سدس، حالا داره توضیحاتو شروع میکنه. میگه اگر باقی نماند بعد از اینکه صاحب فرضا فرضا خودشون بردن، الا سدس، جز یک ششم مال. دقت داشته باشید، یعنی اونا مال خودشون بردند، یک ششم باقی موند. اخذه الجد و سقط الاخوه. اون یک ششم کی برمیداره؟ پدر بزرگ برمیداره. اینا برادرها هستن که، برادر و خواهر هستن که ساقط میشن. الا فی الاکدریه، مگر در مسئله اکدریه که اونجا میاند خواهر و فرزند سهمیه میدن، بعد از اینکه سهمیه گیرش اومد بین پدر بزرگ و بین خواهر تقسیم میشه. لذکری مثل حذل انثیین میکنن. اون مسئله اکثریه رو خودش میاره و تعتی انشالله میگه و خواهد آمد انشالله. و الیک ضوابطون فی هذا ضوابط هذه الحال، ضوابطی رو برای این حالت، یعنی زمانی که در مسئله صاحب فرض وجود داشته باشه، ذکر میکنه. و الیک برای توس ضوابطون ضوابط هذه الحال، این حالت. الضابط الاول، ضابطه اول، اذا لم تستوعب الفروز النصف فلا حظ للجد في سدس المال، لكن إن كان الإخوة أكثر من مثله فالأكثر له ثلث الباقي، وإن كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، وإن كانوا مثله استوى له الأمران. إنه دقي خوندي. ببینید در این مسئله من یه نقطه رو برای شما توضیح میدم. ما نگاه میکنیم که بعد از این که صاحب فرض فرضش رو برد، مال باقی مانده، ببینید کدوم حالت برای این پدر بزرگ چیه؟ به نفعشه. البته اگر چیزی موند بیشتر از یک ششم بود، چون اگر کمتر از یک ششم باشه اون موقع اول پیش میاد. اگر چیزی هم باقی نمونه باز هم برای پدر بزرگ اول پیش میاد، چون پدر بزرگ باز سهمی بدیم. ولی اگر از یک ششمو بیشتر بود، اینجا دیگه نگاه میکنیم که کدوم حالت برای پدر بزرگ بنفشه. ضابطه اول این هست که زمانی که فروز نصف رو نبردند، یعنی ما صاحب فرضا رو دادیم هنوز نصف مال نرفته بود، اینجا دیگه پدر بزرگو میگه فلا حظ للجد فی سدس المال، دیگه پدر بزرگو اینجا یک ششم نمیدیم چون بنفش نیست. لکن اما ان کان الاخوه اکثر من مثله، اگر برادران بیشتر از دو برابر پدر بزرگ بودن، فالاکثر له ثلث الباقی، اینجا اکثریت برای پدر بزرگ یک سوم باقی هست، چون برادرها تعدادشون زیاده. نه و ان کانوا اقل، اما اگر برادرها کمتر از دو برابر پدر بزرگ بودن، فل اکثر له المقاسمه، اینجا اکثریت برای پدر بزرگ مقاسمه هست، چون برادرها تعدادشون کمه، یعنی یک نفره. و ان کانوا مثله، اما اگر دو برابرش بودن، یعنی یک پدر بزرگ و دو برادر، استوى له الامران، اینجا دیگه یک سوم باقی و مقاسمه براشتیند فرقی ندارن. حالا مثال میذاره، فلو هلک هالکن عن زوجت و جد و ثلاثتی اخوه، اگر فوت کرد شخصی، یک زوجه داشت، پدر بزرگ داشت و سه تا برادر. اون مثالایی رو که قبلا من خونده بودم اونا رو تو کتابشو نیاورده بود. خب اون مثال هم مال همین قسمتن دا، متوجه شدید؟ اون مثالات چون توشون صاحب فرض بود برای حالت دوم هستن، یعنی زمانی که صاحب، بله، زمانی که صاحب فرض تو مسئله وجود داشته باشه. پس اگر فوت کرد شخصی، زوجه داشت و پدر بزرگ داشت و سه تا برادر خواهر، فلزوجتی الربع، برای زوجه سهمیش یک چهارم هست، ولا حظ للجد فی سدس المال، و اینجا دیگه ما پدر رو یک ششم مال نمیدیم. چرا؟ چون یک چهارم مال تازه رفته، نه؟ و هنا الاخوه تو اکثر من مثله، اینجا برادرها بیشتر از دو برابر پدر بزرگ هستند، یعنی اینا تعداد اونا سه نفر هست و پدر بزرگ یک نفر، نه تعدادشون بیشتر شد نه از دو برابر پدر بزرگ. اینجا پس کدوم یکی به نفع پدر بزرگه؟ فالاکثر له ثلث الباقی. اینجا تو این مسئله اکثریت برای پدر بزرگ یک سوم باقی مانده است. فیاخذو میاد یک سوم باقی مانده رو برمیداره. چرا یک ششم بهش نمیدیم؟ به خاطر این که زوجه اومده فقط یک چهارم مال رو برده، هنوز اکثر مال وجود داره، ما یک ششم بدیم کم گیرش میاد نه؟ والباقی بین الاخوه، باقی مانده بین برادران تقسیم میشه. ولو هلک هالکن ان ام و جد و اخت، اگر فوت کرد شخصی مادر داشت و پدر بزرگ داشت و یک خواهر، لکان للام الثلث، مادر اینجا سهمیش یک سوم هست، ولا حظ للجد فی سدس المال، و پدر بزرگ هم سهمیش یک ششم مال نیست، هزینه دارد. والاخوة هنا اقل من مثله، برادرها هم اخوه هم که اینجا، که اینجا خواهره، البته منظور از اخوه هم میتونه زن باشه و هم مرد، چون همشون میبرن. والاخوه هنا اقل من مثله، اخوه هم اینجا کمتر از دو برابرش هستن، چون یک خواهر بود دیگه. اخوه در اینجا در این مسئله چند تا هستن؟ فقط یک خواهره. مسلمه مقاسمه به نفع کیه؟ بله، فالاکثر له المقاسمه، اینجا مقاسمه بین خواهر و پدر بزرگ به نفع کیه؟ بله بابا، یک دو برابر اون میبره دیگه. بله، فيكون الباقي بعد فرض الام بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين، باقي مانده بعد سهمیه مادر بین پدر بزرگ و بین خواهر تقسیم میشه برای پدر بزرگ دو برابر مادر دو خواهرش. مثال بعدی، ولو هلك هالك عن زوجة وجد واخوين، اگر فوت کند شخصی از یک زوجه و یه زوجه داشته باشه و جد و اخوین، اینجا دیگه هر دوتا براش مساوی میشن، چون دوتا اخوین نه، یعنی دو برابر پدر بزرگ هستن، نه بیشترن نه کمتر. لکان للزوجه الربع، اینجا زوجه چقدر گیرش میاد؟ یک چهارم. ولا حظ للجد فی السدس، میگه پدر بزرگ حظی سهمی در یک ششم ندارد، چون یک چهارم مال فقط رفته. تا نصف مال، ببینید اگر تا نصف مال بیشترش رفت، اون موقع ما به فکر یک ششم برای پدر بزرگ میشیم، ولی اگر کمتر رفت، کمتر از این نصف، دیگه یک ششم اصلا به فکرش نمیشیم. والاخوه هنا مثله، برادرها هم که دو برابرش هستند، یعنی دو تا برادرند و یک پدر بزرگ، اینجا دیگه فیستوی له المقاسمه و ثلث الباقی، مقاسمه و یک سوم باقی برای پدر بزرگ اینجا چیان؟ برابرند. این شد قاعده اول. ضابط ثانی، ضابطه دومی که در حالت دوم که زوال فروج وجود داشته باشه، این ضابط یاد به ذهن داشته باشیم. ضابطه دوم، اذا استوعبت الفروج و النصف فقط، زمانی که فرضها نصف مال رو ببرند، یعنی صاحب فرضا نصف مال رو ببرند، یا به عبارتی دیگر فرضها کامل کنند نصف مال رو ببرندش، یعنی استوى للجد ثلث الباقی و سدس جميع المال على كل حال. دقت داشته باشید، اینجا دیگه برای پدر بزرگ یک سوم باقی و یک ششم کل مال با هم مساویه، زمانی که در مسئله ما شخصی داشته باش، اشخاصی داشته باشیم که نصف مال را ببرند. اینجا دیگه یک ششم با یک سوم باقی مانده برای پدر بزرگ چند؟ برابرند. لکن ان کان الاخوه اکثر من مثله فهما اکثر له من المقاسمه، اما اگر برای اخوه، حالا چه برادران چه خواهران، فرقی نمی کنه، چه برادران چه مثلا 6 تا خواهران با یک پدر بزرگ، اینجا درست خواهران ولی تعدادشون با هم بیشتر از چی میشه؟ پدر میشه، پدر بزرگ میشه. بله، میگه اگر اخوه بیشتر بودن از دو برابرش، پس اینجا دیگه یک سوم باقی یا فهما، این هما به یک سوم باقی و یک ششم برمیگرده. پس یک سوم باقی و یک ششم بیشتر هستند برای پدر بزرگ از چی؟ از مقاسمه. و ان کانو اقل، اما اگر کمتر باشند فالمقاسمه تو اکثر، مقاسمه بیشتر میشه برای پدر بزرگ. و ان کانو مثله استوت له الامور الثلاثه، اگر اخوه دو برابر پدر بزرگ باشند، یعنی نه بیشتر و نه کمتر، اینجا هر سه حالت برای پدر بزرگ مساوی میشه، یا یک ششم کل مال، یا یک سوم باقی مانده مال، یا اینکه بیایم مقاسمش کنیم با اخوه. حالا مثال هایی میاره. فلو هلك هالك عن بنت و جد و ثلاث و ثلاث اخوه، اگر فوت کند شخصی یک دختر داشته باشد و پدر بزرگ و سه تا اخوه، یک دختر، یک پدر بزرگ، چی پدر بزرگ و سه تا اخوه. فللبنت النصف، اینجا نصف مال رفت. و یستوی للجدی ثلث الباقی و سدس المال، مساوی هست برای پدر بزرگ اینجا که یک سوم باقی مانده مال رو بشویدیم یا یک ششم کل مال رو. و هما اکثر له من المقاسمه، در مقاسمه میبینیم که چی؟ میبینیم که در این مسئله یک سوم مال و یک ششم مال، یک سوم باقی و یک ششم کل بیشتر میشن برای پدر بزرگ از مقاسمه در این مسئله. لان الاخوه اکثر من مثله، چون با اخوه این اخوه الان یک اصطلاح شده، حالا ممکنه خواهر هم باشن فرقی نداره، چون اخوه بیشتر هستن از دو برابرش، ها؟ فیأخذ السدس، پس اینجا میاد چکار میکنه؟ سدسو بهش میدیم. و ان شئت فقل الثلث الباقی، اگر تو خاصی بگو یک سوم، چون یکی داره میاد دیگه نتیجه، نه؟ والباقی بین الاخوه، و باقی مانده بین اخوه تقسیم میشن. پس در این مسئله یک ششم کل و یک سوم باقی، بله، چون تعداد اخوین، بله. ولو هلک سه نفر بودند، ولو هلک هالکن ان زوج و جد و اخت، اگر فوت کرد شخصی و یک شوهر داشت، اگر فوت کرد شخص شوهر داشت و پدر بزرگ داشت و یک خواهر، لکان للزوج النصف، سهمیه شوهر نصف هست، و یستوی للجد ثلث الباقی و سدس جمیع المال، برابر هست برای پدر بزرگ یک سوم باقی مانده یا یک ششم کل مال. لکن الاخوه هنا اقل من مثله، اما در این مسئله برادر اخوه یکی بود، یک خواهر بود، نه؟ میگه در این مسئله اخوه کمتر از دو برابر پدر بزرگ بودن. فالاکثر له المقاسمه، در این مسئله اکثر برای پدر بزرگ چی میشه؟ مقاسمه میشه، چون اون یه خواهر لذکر مصر حض لونسایل میشه دیگه اینجا. فیکون الباقی بعد فرد الزوج بینه و بین الاخت لذکر مثل حض لونسایل، میگه باقی مانده بعد از این که سهمیه شوهر رو دادیم بین پدر بزرگ و بین خواهر تقسیم میشن بر اساس قاعده برای مرد دو برابر زن، یا یک مرد سهمیه دو زن رو میگیرد مثل حظ الانثیین. پس این خیلی ساده شد. ولو هلك هالك عن زوج و جد و اخوین، اگر فوت کرد شخصی شوهر داشت، پدر بزرگ داشت و دوتا برادر داشت، اینجا دیگه مثلهش میشن دوتا برادر، یعنی دو برابرش میشن، نه بیشتر و نه کمتر. اینجا میگه فل زوج النصف، زوج نصف میبره، و یستوی هنا للجد المقاسمه و ثلث الباقی، مساوی هست اینجا برای پدر بزرگ مقاسمه کردن، چون دوتا برادرن، نه؟ و پس در این مسئله مساوی هست برای پدر بزرگ مقاسمه و ثلث الباقی و یک سوم باقی مانده و سدس جمیع المال و یک ششم کل مال. فورثه بما شئت منها، هر کدومی که دلت کشید بهش ارث بده. اگه تو مقاسمه بکنی خب همون یکی گیرش میاد، چون یک پدر بزرگ و مالی که باقی مانده، یک پدر بزرگ و دو برادر، یک سومش بهش میدی همون یکی گیرش میاد. یک سوم رو بهش بدی همون یکی گیریش میاد. مقاسمه کنی که سه نفرن باز هم یک ششم هم بهش بدی باز هم سهمش همون یکی میشه. بله. الضابط الثالث، ضابطه سوم در این رابطه، اذا استوعبت الفروض اکثر من نصف، زمانی که فرضها بیشتر از نصف رو ببرند. یعنی ما در مسئله ذوی الفروض بیشتر از نصف مال رو برده باشند، بیشتر از چرا؟ نصف مال رو برده باشند. فلا حظ للجدی فی ثلث الباقی، اینجا دیگه ثلث باقی رو ما به پدر بزرگ نمیدیم. ببینید دقت کنید، اینجا دیگه پدر بزرگ و یک سوم به باقی، چون باقی مانده کمه، چون باقی مانده چیه؟ کمه. پس سهمی ندارد پدر بزرگ در باقی مانده مال. لکن ان کان الاخوه مثله فاکثر، زمانی برا اخوه دو برابر یا بیشتر بودند، او کان الباقی بعد الفرض اقل من ربع، یا اون چه که باقی مانده بود، سهمیه‌ای که باقی مانده بود بعد از دادن ذوی الفروض کمتر از یک چهارم، فالاکثر له السدس، اکثر اینجا برای پدر بزرگ چی میشه؟ یک ششم مال میشه. و ان کانوا اقل من مثله والباقی ربع فاکثر، و اگر برادران کمتر از دو برابرش بودند و باقی مانده مالی که باقی مانده بود یک چهارم مال و بیشتر بود، نظرت ایهما اکثر له، نگاه بکن که کدوم یکی بیشتر مال هل، المقاسمه مقاسمه اهم سدس المال یا یک ششم مال، کدوم یکی بیشتر موند مالو دیگه نگاه میکنیم. حالا مثالی میاره خودش، ولو هلک هالکون ان بنتینی و زوجتین و جدین و اخ، اگر فوت کند شخصی دو تا دختر داشته باشه، یک همسر داشته باشه، پدر بزرگ و یک برادر. اینجا دو دختر دو سوم مالو میبرند و زوجه هم یک هشتم مالو میبره، فلی البنتین از ثلثان، دو دختر چقدر میبرن؟ دو سوم. اگه یکی بود یک دوم میبرد، حالا که دوتا هستن چقدر میبرن؟ دو سوم. زوجه هم چون بنت وجود داره یک هشتم میبره. ولا حظ للجد فی ثلث الباقی، اینجا حظی ندارد پدر بزرگ در یک سوم باقی. ولا فی المقاسمتی و ندر مقاسمه، پس اینجا از چه طریق بهش میدیم؟ فیأخذ السدس، ما یک ششم رو به پدر بزرگ میدیم، یک ششم کل مالو به پدر بزرگ میدیم، و الباقی للاخ، باقی مانده برای برادر میشند. در حالات دیگه ضرر میکنه. ببینید من یک قاعده به شما بگم، ما نگاه میکنیم، قاعده خیلی ساده ای، زمانی که پدر در حالت اول که صاحب فرضی نباشه، یا یک سوم بهش میدادیم یا مقاسمش میکردیم، اون خیلی ساده بود. ولی نگاه میکنیم زمانی که صاحب فرض باشه، در صاحب فرض این چندین حالت میتونه داشته باشه، یا اینکه صاحب فرضا تمام مالو برده باشن، اینجا ما میایم پدر بزرگ یک ششم مالو میدیم، اول پیش میاد ولی یک ششم مالو بهش میدیم. زمانی که مال باقی مانده باشه ولی کمتر از یک ششم باشه، باز هم بهش یک ششم میدیم، باز هم اول پیش میاد. زمانی که صاحب فرضا فرض خودشون برده باشند و یک ششم باقی مانده باشه، اینجا میام چیکار میکنم؟ نه بر اساس این کتاب، نه بر اساس کتاب دیگه توضیح میدم که بهتر بشه، نه دوتا کتاب بهتر فهم. یک ششم باقی مانده باشه، میام چیکار میکنیم؟ یک ششم به کی میدی؟ به پدر بزرگ. حالا این زمانیه که بیشتر از این باقی مانده باشد، که شیخ اومد به طریقه دیگه مطرح کرد که اینا رو آورده، ولو هلک حال کن ان بنتینی و جد و اخ، اگر فوت کرد شخصی و دو دختر داشت پدر بزرگ و یک برادر، اینجا دو دختر دو سوم رو میبرند، دو سوم مالو میبرند، اینجا چقدر باقی میمونه؟ یک سوم باقی میمونه دیگه. ولا حظ للجد فی ثلث الباقی، اینجا میگه حظی ندارد پدر بزرگ در ثلث باقی. و هنا یستوی له سدس المال، اینجا در این مسئله مساوی هست برای پدر بزرگ که یک ششم کل مال رو بلشیدیم و المقاسمه و مقاسمه هم برایش مساوی، چون یک برادر داره نه؟ فورثه بما شئت منهما، هر کدوم که دلت خواست یا یک ششم مال بهش بده یا مقاسمش کن. این دیگه اونجا تو مسئله نگاه میکنیم، تو مسئله چیکار میکنیم؟ بله، ولو کان مع الاخی اخون آخر، اگر تو این مسئله با برادر یا برادر دیگه باشه، لکان الاکثر للجد سلس المال، سدس المال. اینجا دیگه برای پدر بزرگ اکثر مال چی میشه؟ یک ششم میشه، چون اونا دو نفر شدن. فیاخذه، یک ششمه رو بر میداره، والباقی بین الاخوین، باقی بین اخوین میمونه. ولو کان بدلهما اختون واحدتون فالاکثر للجد المقاسمه، اگر به جای دو تا برادر یک خواهر باشه یا بیشتر، اینجا یک خواهر باشه پس اکثر برای جد چی میشه؟ مقاسمه میشه. فیأخذ الباقی بعد فرض البنتین هو والاخت للذکر مثل حظ الانثیین، بعد از این که بنتین سهمیه خودشونو بردند، بله دو سوم خودشونو بردند، مال بین پدر بزرگ و خواهر لذکر مثل حاضر الانثیین تقسیم میشه. فائده، متى استوى للجد امران فاكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما، هر وقت که مساوی بود برای پدر بزرگ دو امر فاكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما، ارث بده پدر بزرگ رو به هر حالتی که دلت خاص، زمانی که دوتا امر برشتی بودند. بله، پس زمانی که مساوی بود برای پدر بزرگ دو امر یا بیشتر، یعنی سه امر براش مساوی بودا، این یه فائده رو داره میگه. آقا در مورد پدر بزرگ این قاعده رو میگه، این فائده اینو میرسونه، میگه هر وقت دیدی کدوم یکی مساوی که بود براش هر کدوم دلت خاص بش بده، ولی کدوم که به نفش بود این دیگه در حالتهای مختلف. اینا با توجه به استقرا و تتبعی که اهل میراث داشته اند این حالاتو برای ما متصورند اومدن توضیح دادن، ولی در حل میراث تو اونجا دیگه در نظر میگیری که کدوم یکی به نفع پدر بزرگ هست. خب مسلمه ذوی الفروض نباشه اونجا، همون حالتی که توضیح داد، ذوی الفروض باشه نگاه میکنیم که کدوم یکی به نفعش هست بعد از این که صاحب فرض فرضش رو برد. اصلا یه نقطه دیگه اینجا دقتی داشته باشید، ما در هر دو حالت دقت داشته باشید، زمانی که ذوی الفروض نباشه ما چیکار میکنیم؟ میاییم یک سوم یا به پدر بزرگ میدیم یا مقاسمش میکنیم. زمانی که ذوی الفروضی در مسئله وجود، حالا اگر ذوی الفروضی در مسئله وجود داشته باشد، ما میایم اول سهم کی رو میدیم؟ ذوی الفروضو. بعدش میایم نگاه میکنیم اینجا که کدوم یکی حالت به نفع پدر بزرگه که با تفصیل بیان کرد، آیا یک ششم کل مال به نفعشه، آیا یک سوم به باقی مانده مال به نفعشه، و آیا مقاسمه به نفعشه. اینجا سه حالت داره پدر بزرگ، هر کدوم که به نفعش بود این فایده میگه همونو بهش بده. پس فائده، متى استوى للجد امران فاكثر، هر وقت برای پدر بزرگ دو امر یا بیشتر از دو امر براش مساوی بودند، مما سبق از اون اموری که بیان شد، فورثه بما شئت منهما، همون امری که پس هر کدومی که از این امور که خاصی بهش چه بده؟ ارثش بده. الاکدریه، مسئله الاکدریه رو میاره که مسئله الاکدریه رو چون یک مسئله خاص هست جداگانه توضیح بدیم. تا همینجا اکتفا میکنیم. موفق و پیروز باشید.